roku nie płacisz. I nawet 3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 grudnia, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. 95% pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu koronawirusa to osoby niezaszczepione, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Rozmowa Biden-Putin niosła pewne niepokojące elementy, mówił dziś w Rzymie premier Mateusz Morawiecki. IMGW ostrzega, w kilku województwach będzie ślisko na drogach i chodnikach. Wiceminister zdrowia Waldemar Klaska powiedział, że na 100 osób, które z powodu COVID-19 trafiają do szpitali, 95% z nich to osoby niezaszczepione. Waldemar Klaska odpowiadał na pytania posłów podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy przewidującej odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne. Mówił też, że zrobiono bardzo dużo, by zachęcić osoby do szczepień przeciwko COVID-19. W promocję włączyło się wiele osób i instytucji. Nie tylko akcja promocyjna, ale właśnie dostępność do szczepień, dostępność tych miejsc, gdzie możemy to szczepienie uzyskać, uproszczone procedury, systemy informatyczne, przypominania o tym, że te szczepienie będziemy mogli wykonać w danym punkcie, że możemy z tego skorzystać. To są dziesiątki milionów SMS-ów, które zostały wysłane do Polaków. Omawiany projekt nowelizacji ustawy zakłada utworzenie funduszu kompensacyjnego szczepień ochronnych, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów ubiegać się o świadczenie bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od długości pobytu w szpitalu, nie krótszym jednak niż 14 dni. Maksymalna kwota odszkodowania to 100 tysięcy złotych. Premier Mateusz Morawiecki mówi o niepokojących elementach rozmowy prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina. Szef polskiego rządu spotkał się w Rzymie z premierem Włoch Mario Draghi, by przedyskutować przede wszystkim ostatnie działania hybrydowe. Mateusz Morawiecki ocenił, że Rosja stara się wykorzystać napiętą sytuację w NATO po wycofaniu się z Afganistanu Stanów Zjednoczonych. Nie możemy być przedmiotem szantażu. Tak o groźbie eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainie mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, ten scenariusz budzi niepokój także w Rzymie. Zgodziliśmy się, że sankcje muszą być realne, dodał premier, przyznając jednak, że rozmowa Biden-Putin była w pewnym aspekcie niepokojąca. Nie jest rolą Rosji rozstrzygać przecież o tym, jakiego typu mechanizmy obronne NATO ma prawo aktywować na swojej wschodniej flance. Premier odniósł się też do kwestii Nord Stream 2 i swojego niedzielnego spotkania z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Będę bardzo namawiał pana kanclerza Scholza do tego, aby nie ulec presji ze strony Rosji. A za tydzień unijny szczyt w Brukseli i także tam kwestia agresywnych działań Rosji i Białorusi będzie tematem dyskusji europejskich przywódców. Z Rzymu Karol Dermoros, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi i intensywnymi opadami śniegu. Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, opady marznące wystąpią we wschodniej części kraju i na południowym wschodzie. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz śląskim. Tutaj prognozujemy bardzo niebezpieczne zjawisko w postaci zamarzających opadów deszczu. Te zamarzające opady deszczu będą powodowały, że powstanie gołoleć, czyli będzie ślisko na drogach, będzie ślisko na chodnikach. Z kolei w województwie dolnośląskim, jak prognozują synoptycy, wieczorem mocniej popruszy śnieg. W Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie trwa renowacja fortepianu z 1848 roku, ostatniego instrumentu należącego do kompozytora. Prace konserwatorskie odbywają się w przestrzeni muzealnej i mogą być obserwowane przez zwiedzających. Prowadzi je Paul McNulty, wybitny amerykański znawca fortepianów historycznych, który powiedział, że dzięki dobremu stanowi instrumentu istnieje realna szansa na przywrócenie jego oryginalnego brzmienia. To jest najlepiej zachowany fortepian marki Pleyel, jaki widziałem. Niewiarygodna jest jego odporność na niszczenie. Ten instrument jest tak dobrze zachowany, że jego dźwięk będzie żywy, ale nie mogę dokładnie powiedzieć, jak będzie brzmiał aż do niedzieli. Jednak mogę zapewnić, że jego dźwięk będzie świadectwem tego, jak brzmiał w jego czasach. Do najważniejszych zadań podczas renowacji należy regulacja mechaniki oraz wymiana strun na bliższe oryginalnemu pierwowzorowi zgodnie z aktualną wiedzą historyczną. W tym celu zastosowane zostaną struny podobne do tych używanych w wytwórni Pleyela w pierwszej połowie XIX wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sypie na zachodzie kraju, intensywne opady śniegu. Wieczorem spodziewane są też na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach. I jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, uważajmy, bo miejscami na południu, na wschodzie, w centrum marznący deszcz powodujący gołoleć. Nocą na termometrach od minus 5 stopni na Podhalu do zera lokalnie nad samym morzem. A jutro pochmurno, od południowego zachodu możliwe rozpogodzenia. No i też będzie padał śnieg. Na zachodzie i na północy deszcz ze śniegiem i tam także możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro na termometrach od minus 3 stopni na Pogórzu, 0 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do plus 3 na Wybrzeżu i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Przed godziną 16 mówiliśmy o zachętach. Zachętach do szczepienia się przeciwko koronawirusowi. Dwie dwójki i 7 trójek. Chciałabym powiedzieć, że dużą pracę do zrobienia ma tutaj nasz rząd. Myślę, że ich kampania i ich osobiste przekonanie do szczepień wyrażane w jasny sposób w różnych środkach komunikacji i przekazu mogą być dużą zachętą, zwłaszcza dla sceptyków. Jak zachęcić niezachęconych, być może także jak pani nazwała, sceptyków. Dwie dwójki i 7 trójek, numer telefonu zd3@polskieradio.pl mailowo i telefonicznie również smsowo 71335. 6 minut po godzinie 16. Confined. I will Bios. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki 11 minut po godzinie 16. Piłkarze Legii Warszawa zmierzą się ze Spartakiem Moskwa w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. No i jak wiemy, stołeczny zespół zajmuje ostatnie miejsce w grupie C. W studiu Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Witam się serdecznie. No i właśnie o tym spotkaniu, ale nie tylko, w ogóle szerzej o kontekście tej sytuacji, w której znalazła się Legia teraz chciałem powiedzieć. I o tym porozmawiamy z Rafałem Dębińskim, komentatorem, dziennikarzem Kanal Plus Sport. Dobry wieczór, Rafał. Dobry wieczór. Takie pytanie rozgrzewkowe i przypominające też naszym słuchaczom. I jest tak, że gdyby Legia dziś pokonała Spartaka, to na wiosnę zobaczymy ją w fazie pucharowej Ligi Europy, a przypominamy, że legioniści zajmują 16 miejsce w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Jak to jest możliwe, Rafał? Dobre pytanie. Na pewno wpływ ma na to chociażby fakt, że bardzo trudno jest sobie poradzić i łączyć rozrywki i europejskie, i ligowe, co też przerabiał rok temu Lech Poznań. Natomiast to, że jest aż tak źle w przypadku Legii Warszawa, jest jednak dosyć dziwne, bo skoro ten zespół był w stanie awansować do Ligi Europy i wygrywać w niej ze Spartakiem i z Leicester, no to nie może być taki słaby, żeby aż tak często przegrywać. Słyszymy ostatnie głosy chociażby z strony, która broni Czesława Michniewicza, i wszyscy szukają, ta strona oczywiście szuka winnych wszędzie, ale tylko nie w trenerze. Myślę, że jest to jednak nadużycie, bo jakby nie patrzeć, to ten trener jednak doprowadził zespół do Ligi Europy, ale też ten trener w 10 meczach ligowych 7 przegrał. No i to ten trener odpowiada za przygotowanie chociażby fizyczne drużyny do sezonu, prawda? Tak, ze swoim sztabem, aczkolwiek i druga strona z kolei twierdzi, że ten zespół jest źle przygotowany. Ja uważam, że w przypadku dziennikarzy poruszenie tego tematu, przygotowanie fizycznego jest takie stąpanie po naprawdę takim delikatnym, niepewnym gruncie, dlatego że żeby to ocenić naprawdę, musielibyśmy mieć dane badań, które są przeprowadzone. Jasne. A takich badań nie mamy. Więc to jest zawsze taki dobry pomysł na to, jak się bronić albo jakiegoś atakować. Więc tego mnie rusza. Natomiast na pewno za to, co się dzieje w Legii, na pewno jest współodpowiedzialny też trener. Przypominam, że kiedy odchodzi Zagłębia Lubin lata temu po mistrzostwie, też odchodzi skłócony z częścią zespołu i ze swoim wówczas asystentem. Kiedy odchodzi tak dawno z Brugbetu, też odchodzi skłócony. Kiedy odchodził z Arki, też był skłócony z szatnią. Więc to nie jest nic nowego. To jest trener, który w czasach sukcesu się odnajduje, a kiedy jest kryzys, to szuka wszędzie winnych. Więc myślę, że to jest taki kłopot tego trenera, który oczywiście też ma swoje dobre strony, bo mistrzostwo jednak znowu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest coś ogólnie w klubie. Myślę, że te permanentne zmiany trenerów, które mieliśmy od kilku lat, niczego dobrego nie wnoszą i to też jest konsekwencja, to co dzisiaj mamy, tych wielu lat, wielu zmian trenerskich, w tym wielu błędnych zmian, jak zwolnienie Magiery czy Wukowicza, którzy uważam byli trenerami faktycznie na dla Legii, tylko że kiedy oni mieli kryzys, potrzebowali wsparcia, a tego wsparcia nie dostali. Rafał, tutaj padło takie pytanie, bo dla nas jest to oczywiste, bo siedzimy w temacie. Padło pytanie od Piotra Bodeja, dlaczego jest trudno pogodzić rozgrywki w lidze i w europejskich pucharach akurat polskim zespołom? Przytoczyłeś tutaj też przykład Lecha Poznań. To nie jest tak, że to jest tylko trudne dla polskich zespołów, bo oczywiście te zespoły najlepsze na świecie, które mają wyselekcjonowanych najlepszych piłkarzy świata, czyli takich, którzy są pod względem fizycznym, mentalnym, technicznym, najlepszy na świecie, to oni przywykli do tego, żeby tak grać. Ale kluby przeciętne, które też awansują do europejskich pucharów z tych lepszych lig, też mają z tym problem, bo granie co 3 dni jest ogromnym wysiłkiem fizycznym, do tego dochodzi zawsze podróż, brak snu często po meczach, bo człowiek jest tak podekscytowany, że ma z tym problem, regeneracja, do tego zmuszenie organizmu, by co 3 dni być tak samo zdeterminowanym, co wcale nie jest proste, bo Legia wychodząc, nie wiem, na Leicester, zawsze będzie bardziej zmotywowana niż grając ze Stalomier. Jest to ludzkie, po prostu tak jesteśmy zbudowani. Więc jeżeli nagromadzi te wszystkie kłopoty z przygotowaniem fizycznym ewentualnie, radzeniem sobie z grą co 3 dni, z regeneracją, z presją, jaka się tym wiąże, to po prostu dla wielu piłkarzy jest to bardzo trudne. Rafał, a nie to jest tak, piłkarzy, którzy są z tego topu światowego. Jasne, no bo to jest tak, że bogatsze zespoły mają po prostu szerszą kadrę. Też. Myślę o tym, że mają po prostu większą liczbę dobrych zawodników, którymi można rotować, a te biedniejsze kluby, jakim jest Legia na tle Europy, mają tak, a nie inaczej. Muszę cię podpytać jeszcze o rolę prezesa Dariusza Mioduskiego, bo to jest człowiek, który wywodzi się z korporacji i powinien wiedzieć, co ogłasza, co mówi do ogółu, natomiast jego kolejne wypowiedzi są coraz bardziej, powiedziałbym, groteskowe. Całkiem niedawno postawił w bardzo trudnej sytuacji Marka Papszuna, którego już tak naprawdę namaścił na przyszłego szkoleniowca Legii Warszawa. No jest to dla mnie co najmniej nieelegancka sytuacja, bo jeszcze nie pamiętam takich sytuacji, kiedy tak otwarcie prezes jednego klubu mówił o tym, że go przyszłym trenerem będzie ktoś, kto ma ważny kontrakt z innym klubem, co więcej, z klubem, z którym walczy w tej samej lidze i z klubem, który walczy też o Mistrzostwo Polski. I który ma ważny kontrakt z innym klubem, tak? Tak, zgadza się, do końca tego sezonu. Jest to dla mnie sytuacja nieelegancka. Myślę, że też siebie stawia w złej sytuacji takiej negocjacyjnej, no bo teraz, gdyby faktycznie doszło do podpisania umowy z Markiem Paprzynem, to ten mógłby postawić niesamowite wymaganie, które trzeba by spełnić. Natomiast to w ogóle pokazuje, że chyba się trochę pogubię na pan Miodowski. Myślę, że robi też trochę pod publiczkę, żeby pokazać kibicom, że on jednak działa i panuje nad sytuacją, a tak nie jest, no bo te częste dzieją trenerów, które wynikają z jego emocjonalności. To nie jest panowanie nad sytuacją. I co do samego Marka Paprzona, ja też nie wiem, czy to jest faktycznie najlepszy trener z Legii, bo to jest trener, którego na razie znamy z pracy w jednym klubie w Ekstraklasie, klubu, który, czy zespołu, który buduje od blisko 6 lat, czyli od kwietnia 2016 roku, a tutaj, kiedy przyjdzie do Legii, będzie się od niego oczekiwało natychmiast dobrych wyników. A on potrzebuje czego też, żeby sobie dobrać tych wyników, którzy pasują do gry. Nie jestem też przekonany, czy Legia może grać w takim systemie, jakim gra Raków Częstochowa, bo jednak Legia to jest klub, który zawsze musi dominować. Takie to wszystkie, jak wszystkie kluby w tych czołowych ligach. Klub skazany trochę na grę w ataku pozycyjnym, a to nie jest koniecznie Raków Częstochowa. Dlatego ja wczoraj nie wiem, czy akurat ten szkoleniowiec ma nagle taką czarodziejską moc, która rozwiąże wszystkie problemy. No już abstrahując od tego, że stawianie go w takiej sytuacji jest trochę niezręczne, kiedy już się ogłasza, że to on będzie tym trenerem, a przecież on ma jeszcze ważny kontrakt. Rafał Dębiński, dziennikarz Kanal Plus Sport, był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy, Rafał. Przypominamy, 18:45, pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej. Legia gra ze Spartakiem Moskwa. Ostatni mecz w Lidze Europy w fazie grupowej. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Oczywiście Krzysztof Łoniewski z trójkowej redakcji sportowej. Ty będziesz relacjonował to dzisiaj spotkanie? Dzisiaj Adam Malecki. Po 19:00 kolejne informacje sportowe już po rozpoczęciu tego meczu. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. The Black Keys. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 16. Przedstawiciele służb ratunkowych testują budowaną autostradę A1. W pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego zorganizowali ćwiczenia przy symulowanym wypadku. Jak mówią, sprawdzają m.in. możliwości dojazdu, jakie daje nowy szlak komunikacyjny. Według scenariusza po zderzeniu kilku aut doszło do wycieku żrącej substancji. Byli też ranni. 331-23 w głosie Lapieckowo. Na autostradzie A1 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego przewożącego piasek i dwóch samochodów osobowych oraz samochodu ciężarowego, którym przewożone były substancje niebezpieczne w zbiornikach po 1000 litrów. Rannych jest kilka osób. 331-23 w głosie Lapieckowo. Wyjedź autostrada A1, 348 km. Tam już nasze zastępy prowadzą działania przy wypadku, natomiast doszło do rozstrzelnienia zbiorników DPL na drodze z pasem stoły. Przyjąłem, udaje się. Rolą zarządzania kryzysowego jest pomoc ludziom, którzy utknęli w korku, który się utworzył w związku z tym zdarzeniem na jedynce. Zadysponowaliśmy aplikacyjnie autobus ogrzewany. Jak będzie potrzeba, to zaraz przyjedzie drugi z gorącą herbatą. Mamy też wyznaczone miejsce w nieopodal. Osoby, które chciałyby skorzystać z normalnych warunków, to oczywiście to realizujemy. Macie już doświadczenia. Przypomina nam się ten karambol sprzed kilku lat na 70 co najmniej samochodów. Tak, to akurat teren powiatu, zarządzanie kryzysowe dla starostwa powiatowego obsługiwało to zdarzenie, ale tamto zdarzenie faktycznie przyczyniło się do wypracowania lepszych procedur niż wtedy. Przede wszystkim przepływ informacji i możliwość dotarcia, my mamy to rozrysowane, możemy do poszczególnych miejsc na tej autostradzie dotrzeć z kilku miejsc. Nie może być tak, żeby zator zablokował dojazd służb ratunkowych i tych podmiotów, które chcą pomóc. Myślę, że wszyscy uczymy się tu cały czas, wszyscy od wszystkich. Mianowicie w sytuacji, kiedy niestety dochodzi do jakiegoś wydarzenia, jakiegoś nieszczęścia, wypadku, kolizji, pracę służb ratowniczych od pracy naszych kolegów na drodze nie da się rozdzielić, ponieważ my wtedy zawsze pełnimy funkcję wspomagającą, wspierającą, no chociażby, żeby odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce takiego zdarzenia, żeby pomóc w ewentualnym uporządkowaniu tego, co dzieje się na drodze. Przyjeżdżają nasze służby, ustawiają odpowiednie znaki, oczywiście w miarę możliwości na bieżąco informujemy też o sytuacji. Informacja trafia do punktu informacji drogowej i stamtąd jest kolportowana, dalej rozsyłana zarówno do mediów, jak i do chociażby innych zarządców dróg. 331-60 w głosie na Piotrku. 331-60 na odbiorze. Również wyjeźdź do 23, autostrada A1 348 km. W materiale wypowiadali się Jan Mielczarek z Piotrkowskiej Straży Pożarnej, Krzysztof Michalski z Piotrkowskiego Zarządzania Kryzysowego i Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A na miejscu ćwiczeń służb ratunkowych na budowanej autostradzie A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego była nasza reporterka Monika Gosławska. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 24 minuty po godzinie 16. Ważne sprawy drogowe to między innymi za chwilę. Sleep, the time's not yet. Early birds soon crowing. Wake when dawn declares. Woman risen from childish days. I watch across the room. Dancing shadow to torch outside. Light's path down cobbled lane. Which I have walked will walk again. Lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. Poison prize, a trophy, freely taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh parts silky lips, soft swelled breast brows, golden tips. lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. My heart, offered chances best not taken, unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed and online, savored moment blessed, a kiss, farewell, and leave to rest. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład laptop Acer, procesor Intel teraz za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M12 teraz za jedyne 590 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Misja święta w MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica Plus za 2899 zł z funkcją spieniania mleka Latte Crema, otrzymasz aż 250 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Za chwilę skrót wiadomości o 16.30, ale wcześniej najważniejsze informacje z dróg. Radio Navigator. Ponownie Anna Jabłońska, witamy. Autostrada A4 korkuje się w Gliwicach na jezdni w kierunku Katowic. W Katowicach A4 zwalnia w okolicach węzła Murckowska. Spowolnienia są w stronę Krakowa. W Krakowie ta autostrada korkuje się za bramkami w Balicach do węzła Tynieckiego. Na A4 spory ruch na dojeździe do Wrocławia za węzłem Kąty Wrocławskie. We Wrocławiu z kolei korkuje się autostrada A8. Zator w kierunku Warszawy zaczyna się za węzłem Wrocław Południe, a kończy przed węzłem Wrocław Stadion. W korkach przez Warszawę jadą kierowcy trasą S8. Zator w stronę Białegostoku ma około 10 km i zaczyna się za węzłem Konotopa. Trasa S6 w Trójmieście, tam korek jest przed węzłem Wielki Kack w kierunku Gdyni, a także na wyjeździe z Gdańska przed węzłem Rusocin. Popołudniowy szczyt komunikacyjny odczuwają też kierowcy w Bydgoszczy. Tam korki są na miejskim odcinku drogi numer 80. To ulica Kamienna. W Poznaniu zakorkowane jest centrum miasta, m.in. ulice Jana Pawła II, Estkowskiego czy Garbary. Awaria samochodu ciężarowego cały czas blokuje płynny przejazd krajową jedynką na odcinku Pszczyna-Bielsko-Biała w Czechowicach-Dziedzicach. Radio Navigator Trójki. Wiadomości z dróg ponownie na naszej antenie już za niespełna godzinę. Teraz 16.30 i wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Na 100 osób, które z powodu COVID-19 trafiają do szpitali, 95 z nich to osoby niezaszczepione. Te informacje przekazał w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przy okazji prac nad ustawą przewidującą odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne. Ta została kilkadziesiąt minut temu przyjęta przez Sejm. W Waszyngtonie rozpoczął się szczyt na rzecz demokracji zorganizowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. W dwudniowym wirtualnym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele ponad 100 krajów. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Będzie ślisko. Na drogach i chodnikach ostrzega MGW. Alert obowiązuje do rana w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz śląskim. Więcej informacji za niecałe pół godziny. Ekonomia w Trójce. To już teraz w studiu Sylwia Zadrożna. W najbliższą niedzielę w życie wejdzie nowy rozkład jazdy na kolei. Po 20 latach pasażerowie skorzystają z pociągów na trasie Wrocław-Sołtysowice-Jelcz-Miłoszyce, a po 12 latach na trasie ze Skarżyska-Kamiennej do Łodzi. W grudniu kolej wraca na zmodernizowane linie Lubartów-Parczew, Kraków-Płaszów, Podbory-Skawińskie i Łódź-Kutno. Wszystkie zmiany warto sprawdzać na portalu pasażera. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podkreśla, że od września doszło do radykalnego podwyższenia podstawowej stopy procentowej. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej dokonała kolejnej podwyżki o 0,5 punktu procentowego. Szef Banku Centralnego zastrzegł, że jeśli okoliczności będą tego wymagały, to nadal jest znacząca przestrzeń do zwiększania kosztów pieniądza. Jest znacząca przestrzeń do podwyżki stóp, jeśli tego będą potrzebowały okoliczności. Ale nie chciałbym też powiedzieć jednoznacznie, Rada Polityki Pieniężnej się nad tym zastanawiała, Rada nie stwierdza jednoznacznie, że jesteśmy w cyklu podwyżek, dlatego że jest tak ogromny zakres niepewności. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,75%. Bank Światowy pożyczy Polsce 250 milionów euro na poprawę jakości powietrza w ramach programu Czyste Powietrze. A tymczasem Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z bankami kredytującymi już 5 umów dotyczących gwarancji w tym programie. Dwie instytucje, Bank Ochrony Środowiska i Alior, już oferują kredyty Czyste Powietrze z gwarancjami BGK. To dobra wiadomość dla Polaków, spośród których połowa uważa, że smog jest poważnym problemem w ich okolicy. Dzięki kredytom z gwarancją BGK można łatwiej wymienić stary piec na bardziej ekologiczny. Szacunki pokazują, że bezrobocie w listopadzie wyniosło 5,4%. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było około 900 tysięcy osób, czyli znacznie mniej niż rok temu. Deficyt rąk do pracy sprawia, że pracodawcy są gotowi więcej inwestować w pracownika na starcie, aby przygotować go do pełnienia określonych ról zawodowych, ocenia Konfederacja Lewiatan. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4,07 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,40, a funt brytyjski 5,37 zł. Nocą na termometrach od minus 5 stopni na Podhalu do zera, lokalnie nad samym morzem. Jutro pochmurno, od południowego zachodu możliwe rozpogodzenia. Na wschodzie i na północy możliwy deszcz ze śniegiem i tam także marznący deszcz powodujący gołolecie, więc uważajmy na drogach. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w Bieszczadach w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, około zera na Mazowszu i w Wielkopolsce. Najwyższa temperatura do plus 3 stopni na Wybrzeżu i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek. Mówiliśmy o zachętach na zaszczepienia, jak można otrzymać m.in. pieniądze, można otrzymać homara albo dyplom nieśmiertelności. Państwo w tej sprawie. Myślę, że najlepszą zachętą, aby ludzie wszyscy się zaszczepili, jest zrobienie porządnej z prawdziwego zdarzenia audycji tych, którzy są za i przeciw, łącznie z naukowcami, którzy mogliby zabrać głos w jednej i w drugiej sprawie. I to by było obiektywne, bo czasami mam wrażenie, że gdzieś jest coś przeciągane na jakąś stronę. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały. The Cardigans w audycji popołudniowej za 22 minuty 17. Niezła historia. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wydarzenie z 9 grudnia, rok 1919. Podobnie jak wczoraj zakończyliśmy. A dziś o tym, że właśnie tego dnia ustąpił rząd Ignacego Jana Paderewskiego. Właściwie dlaczego doszło do ustąpienia tego gabinetu? Ignacy Paderewski zdawał sobie sprawę, gdy powierzano mu misję tworzenia gabinetu, że jego rząd będzie rządem tymczasowym. Jego ustąpienie w grudniu 1919 było konsekwencją coraz większych animozji między poszczególnymi stronnictwami politycznymi. W zasadzie każdy gabinet, który został powołany od początku istnienia II Rzeczypospolitej, czy Jędrzeja Moraczewskiego, czy Ignacego Paderewskiego, czy kolejne, były to wyniki pewnych kompromisów politycznych. I rząd Ignacego Paderewskiego był też pewnego rodzaju kompromisem. On został powołany dlatego, że chciano, ażeby osoba, która kieruje tym rządem, była znaną osobą publiczną nie tylko w Polsce, ale i za granicami państwa polskiego. Osobowość Ignacego Paderewskiego, jego popularność dawała gwarancję tego, że sprawa polska w jakiś sposób będzie dobrze reprezentowana na arenie międzynarodowej. Tutaj na tym się skupił Ignacy Paderewski. Natomiast to rok jest 1919. Mamy coraz więcej problemów, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną. Narastają konflikty z sąsiadami. Rozpoczyna się również bardzo zintensyfikowana walka polityczna w kontekście wyborów do Sejmu Ustawodawczego. I to wszystko sprawia, że w pewnym momencie zaczyna brakować, bym powiedział, jakiegoś takiego konsensusu dla trwania tego rządu. I Ignacy Paderewski decyduje się na ustąpienie. Niezła historia. A równo 3 lata później, w 1922 roku, Gabriel Narutowicz został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przypomnijmy, kim był. Może zacznę od czegoś innego, mianowicie, że jak rozmawiamy o Ignacym Paderewskim, że jego ustąpienie było pewnego rodzaju spowodowane brakiem konsensusu politycznego, tego narastającej rywalizacji politycznej, tego braku tworzenia wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, jeżeli mówimy o poszczególnych partiach politycznych, to apogeum tych rozdźwięków właśnie następuje w momencie wyboru Gabriela Narutowicza na prezydenta Rzeczypospolitej. Ponieważ to jego wybór, który został przeprowadzony, bym powiedział, w okolicznościach naprawdę bardzo gwałtownej kampanii nienawiści, jaka została wobec niego podjęta przez różne środowiska. Ja tu nie chcę rzucać winy tylko na stronę endecką, ale nie, po prostu Gabriel Narutowicz, osoba, która wydawać by się mogła, będzie symbolizowała jedność Polaków, tak naprawdę stała się przedmiotem bezpardonowych ataków politycznych. I co dziwi, bo właśnie tutaj, jak wracając do biografii Gabriela Narutowicza, był to uznany naukowiec, człowiek, który był pionierem elektryfikacji w ogóle. Jako absolwent szwajcarskich uczelni był jednym z czołowych osób, które bardzo mocno zaangażowały się w proces elektryfikacji Szwajcarii, ale nie tylko. No, kierował budową wielu hydroelektrowni w Europie Zachodniej, prawda? Właśnie. I jedna z nich w Milbergu pod Bernem chyba była uznawana za jedną z najpotężniejszych wtedy elektrowni. Był uznanym badaczem, który doprowadził do tego, że w latach 1913-1919 był dziekanem Wydziału Chemii na Politechnice w Zurychu i on później decyduje się przyjechać do Polski, pracować dla tej Polski. Co tu dużo mówić? No, spotyka go taka, a nie inna, w cudzysłowie bym powiedział, nagroda, co jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo przykre. I samo to wydarzenie, śmierć pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej, wywołało wzburzenie w społeczeństwie. Nie zdarzyło się nigdy wcześniej, ani nigdy później, żeby został zamordowany najwyższy dostojnik w państwie. Owszem, mordy polityczne, mieliśmy też już okazję na ten temat rozmawiać, stanowią pewnego rodzaju, w cudzysłowie powiem, codzienność Europy w okresie międzywojennym, ale nie miało to miejsca w Polsce właśnie do momentu zabójstwa Gabriela Narutowicza. I ja cały czas zastanawiam się właśnie, czym mógł zawinić człowiek, który tak naprawdę poświęcił wszystko, dla tego, żeby wrócić do kraju, którego tak naprawdę nie znał i żeby ten kraj budować, prawda? Bo Narutowicz po powrocie do Polski bardzo mocno też zaangażował się w odbudowę gospodarczą naszego państwa i odbudowę naukową. Ja tutaj gorąco jeszcze zachęcam wszystkich do tego, że jeżeli chcą poznać bliżej postać Gabriela Narutowicza, żeby zajrzeli do biografii pióra profesora Marka Białokura z Uniwersytetu Opolskiego. Jest to naprawdę świetnie napisana biografia prezydenta Gabriela Narutowicza. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajowik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Nie jedna, a dwie niezłe historie. Także jutro, mam nadzieję, że będą państwo przy radioodbiornikach koło 16.40. Jesteśmy umówieni z panem profesorem na dwa nieprawdopodobne wydarzenia jutro w niezłej historii, więc zachęcamy do pozostania z trójką także w audycji popołudniowej jutro, piątkowej. Teraz za 16 minut 17, już za moment nieprawdopodobne wspomnienie. Wszystko, co po tamtej stronie płata, to twój wróg. Kot też. Też. Kot? A daj kota! Bo ubiję jak psa! Filmowe i nie tylko, i kultowe. Więcej o tym za chwilę. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long. I'll stay with you till my seas are dried up. kremowe muzyczne wspomnienie sprzed lat i teraz też filmowe wspomnienie kultowych komedii. No, ale niestety w związku ze smutną informacją, bowiem wczoraj we Wrocławiu w wieku 91 lat zmarł Sylwester Chęciński. Od debiutu filmem Historia żółtej ciżemki na początku lat 60. przez kilka kolejnych dekad realizował filmy i seriale telewizyjne, do których wciąż z przyjemnością wracamy. W 2014 roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odebrał platynowe lwy za całokształt twórczości, a 3 lata później polską nagrodę filmową Orzeł za osiągnięcia życia. Jest w Polsce miejsce, którego mieszkańców szczególnie zasmuciła wiadomość o śmierci reżysera. Ryszard Jaźwiński. Gdy mówimy Sylwester Chęciński, to wszyscy chyba mamy od razu naturalne skojarzenia ze słynnymi filmowymi rodzinami Kargulów i Pawlaków. To za sprawą kultowej od lat komedii reżysera Sami Swoi, zrealizowanej w 1967 roku. Co ciekawe, gdy powstawała, raczej nikt nie wierzył, nawet jej twórcy, że może odnieść aż tak spektakularny sukces i na zawsze wpisać się w historię polskiego kina. W tym wypadku to publiczność przede wszystkim wymusiła na autorze równie udane kontynuacje historii dwóch rodzin z Kresów. Ich dalsze losy poznaliśmy w filmach Nie ma mocnych z 1974 roku oraz nakręconego 3 lata później Kochaj albo rzuć. Niezapomniane sceny z pierwszej części trylogii powstały w Lubomierzu i w urokliwych okolicach tego miasteczka, w którym od lat działa Muzeum Kargula i Pawlaka. To wciąż tak wiele lat od realizacji Samych Swoich, miejsce chętnie odwiedzane przez turystów. A dziś w Lubomierzu żałoba, co potwierdza Bogusław Chrzan, dyrektor muzeum. Tak, od samego rana dzisiaj, bardzo smutny dzień, od samego rana trwały prace, aby Sylwestra Chęcińskiego godnie pożegnać. Oczywiście natychmiast rozebraliśmy te radosne dekoracje. Świąteczne? Może nie świąteczne, ale takie kargule i powlaki w stroju mikołajowym. A w to miejsce portret pana Sylwestra oczywiście, przepasany tirem. Osoba pana Sylwestra Chęcińskiego dla Lubomierza to jest chyba najważniejsza i najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek miasto mogło spotkać. To, że pan Sylwester Chęciński przybył do Lubomierza, upodobał sobie te nasze plenery i sławną drogę ciężarówki przez cały rynek, sprawiło, że dzisiaj Lubomierz może gościć turystów. Ma to piękne muzeum i może stać się stolicą polskiej komedii. Twórczość niewielu reżyserów miała tak wielki wpływ nie tylko na wspomnianą lokalną społeczność, ale i wszystkich Polaków, bo przecież wiele dialogów czy scen z filmu Sylwestra Chęcińskiego wciąż pozostaje w naszej pamięci. Choćby te emocjonujące spotkania przy płocie, może nie od razu, na szczęście prowadzące ostatecznie do zgody. Kargul! A no co? Podejdź! Jak ja podchodzę? No podszedł i co? A teraz wyjm czapkę, jak ja zdjął. A na co mnie to? Na okoliczność, że nasza wędrówka ludów już się zakończyła i trzeba było wojny, żeby zdobyć pokój. Pamiętajmy jednak o tym, że Sylwester Chęciński wielokrotnie udowodnił swoją reżyserską klasę również takimi filmami jak Roman i Magda, telewizyjnym Bo oszalałem dla niej, czy kolejnymi wielkimi przebojami kinowymi Wielki Szu z niezapomnianą kreacją Jana Nowickiego i nakręconymi we współpracy ze Stanisławem Tymem Rozmowami kontrolowanymi. Ostatni film reżysera to zrealizowana w 2005 roku fabuła Przybyli ułani, która powstała w telewizyjnym cyklu Święta Polskie. Wciąż jednak z przyjemnością wracał do miejsca, które przyniosło mu sławę, czyli do Lubomierza. Raz jeszcze Bogusław Chrzan, dyrektor Muzeum Kargula i Pawlaka. Póki zdrowie pozwalało, panu Sylwestrowi bywał co roku, no potem trochę rzadziej, no wiadomo, że to już był wiek, ale wszyscy w Lubomierzu wspominają pana Sylwestra, ja również osobiście, jako niebywale skromnego człowieka. Myśmy kiedyś nawet wpadli na taki pomysł, żeby nasz festiwal nazwać imieniem pana Sylwestra, prosiliśmy go o zgodę. No oczywiście pan Sylwester stwierdził, że nie jest godny tego, aby takie wydarzenie nosiło jego imię, bo to był człowiek niezwykle skromny, wyciszony, a zarazem dający się lubić i nie stronił od spotkań. Zawsze otwarty, uśmiechnięty, radosny. Takiego go będziemy pamiętać bardzo, bardzo długo. A w sierpniu przyszłego roku Festiwal Komedii w Lubomierzu będzie świętował swoje 25-lecie. Jego najważniejszym bohaterem będzie Sylwester Chęciński i oczywiście jego wciąż wywołujące uśmiech na naszych twarzach filmy.